میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، سرے سرے چھایا کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس ایمان نور ہے، نور سے سب فضا اس ایمان نور ہے، کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا، ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا، مہکی مہکی مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، کیا پایا مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، یہ مدینے ہی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بڑا ہے مزارِ نبی، کہ اسی میں نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، خاک طیبہ میرا کی گر رب نے شفا، ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا، ساری بیماریوں کی ہے اس میں مرض دور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، پھر مدینے کا را اور مقدر سے عطار بدکاری ہے پھر مدینے کا رنگی گلزاری ہے اور مقدر سے یہ ابن عطار کے گھر چلا بھرپور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے